Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 9 marca, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Sekretarz generalny NATO nie wyklucza upadku Bachmutu. Twardą obronę miasta zapowiada prezydent Ukrainy. Zaskoczenia wśród analityków nie ma. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Krakowskie kwiaciarki testują nowe stoiska. Już latem mają zastąpić stare, składające się z parasolek i skrzyń. Nie można wykluczyć, że w ciągu kilku dni upadnie Bachmut, gdzie ukraińscy żołnierze toczą najcięższe walki z Rosjanami, stwierdził sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg mówił o tym w Sztokholmie przy okazji nieformalnego spotkania ministrów obrony krajów Unii i apelował do europejskich stolic o szybsze dostawy amunicji dla Ukrainy. Rosja wysyła więcej wojsk w te rejony, bo gdzie Rosji brakuje jakości, nadrabia ilością. No, Rosja ponosi tam straty, ale jednocześnie nie możemy wykluczyć, że Bachmut upadnie w najbliższych dniach. Nie musi to oznaczać punktu zwrotnego w wojnie. To po prostu pokazuje, że nie można niedoceniać Rosji, należy kontynuować wsparcie dla Ukrainy. Prezydent Ukrainy w wywiadzie dla CNN zapowiedział twardą obronę Bachmutu. Wołodymyr Zelenski podkreślał, że jeśli to miasto upadnie, to rosyjskie wojska będą miały otwartą drogę do zajęcia innych miast na wschodzie kraju. Ani w górę, ani w dół. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała je na dotychczasowym poziomie. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że decyzja nie jest zaskoczeniem. Nikt nie spodziewał się zmian poziomu stóp. Rada zapoznała się z najnowszymi prognozami Narodowego Banku Polskiego dotyczącymi inflacji i PKB. Te prognozy na pewno zostały zrewidowane. W przypadku inflacji najprawdopodobniej w dół w związku z tym, że odczyty wskaźnika za listopad, grudzień były niższe od oczekiwań rynkowych i to miało na pewno wpływ na ścieżkę inflacji. Jednocześnie mogły zostać podwyższone prognozy dotyczące tempa wzrostu gospodarczego. Najnowszy raport o inflacji ma być opublikowany za kilka dni. A w Sejmie po pierwszym czytaniu projektu ustawy likwidującej TVP Info został przygotowany z inicjatywy prezydenta Warszawy, wiceszefa Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Zdaniem Szymona Giżyńskiego z Ministerstwa Kultury celem projektu jest zniszczenie mediów publicznych. Państwo nie muszą się liczyć ze skutkami, ponieważ działacie z imperatywu misji dziejowej. Was nie interesują koszty i ofiary. Ważne jest tylko burzenie stałego porządku, bez względu na jego opłakane skutki. Tego właśnie burzycielskiego aktu. Dziś w Sejmie głosowania między innymi nad tym projektem. Rosjanin i Białorusin oskarżeni o szpiegostwo stanęli przed sądem w Białymstoku. Na wniosek prokuratury proces został utajniony. Zdaniem śledczych oskarżeni przez kilka lat gromadzili ważne informacje na temat polskiego wojska i przekazywali je obcemu wywiadowi. Oskarżonych doprowadzono z aresztu, gdzie są od zatrzymania w kwietniu ubiegłego roku. Już na samym początku prokurator, pułkownik Wojciech Tomkiel, złożył wniosek o wyłączenie jawności rozprawy w całości. Jak mówił, chodzi o ważny interes państwa, ale też prywatny, świadków, wśród których jest wielu żołnierzy. I informacja o tym, że przesłuchiwani są w sprawie dotyczącej szpiegostwa, może nałożyć na nich swego rodzaju odium. Obrońcy oskarżonych odpowiadali, że odium mogłoby spaść, ale na osoby prowadzące śledztwo w tej sprawie. I domagali się, by proces toczył się jawnie, w tej części, która dotyczy materiałów nieobjętych klauzulą tajności. Ostatecznie sąd wyłączył jawność. Już wcześniej, kierując do sądu akt oskarżenia, prokuratura informowała, że zarzuty dotyczą lat 2017-2022. W tym czasie oskarżeni mieli gromadzić informacje między innymi o polskich jednostkach wojskowych, ich wyposażeniu, zadaniach przy granicy z Białorusią czy współpracy z innymi wojskami państw NATO. Obaj oskarżeni byli w Polsce legalnie. Obu oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Wzruszenie, wdzięczność i ulga. Takie uczucia towarzyszyły bliskim ofiar totalitaryzmów, którzy w Belwederze otrzymali noty identyfikacyjne członków swych rodzin. W sumie tożsamość odzyskało 20 osób, których szczątki w ostatnich latach odnaleźli badacze IPN-u. Wśród zidentyfikowanych znalazł się żołnierz AK Wacław Czempiński Zbyszek. Notę identyfikacyjną ojca zamordowanego w 1949 roku w więzieniu na zamku w Lublinie odebrała Helena Sitarska. To jest 70 parę lat, jak tato nie żyje. Pierwszy raz takie przeżycie dla mnie najważniejsze. Jestem tylko jedna córka, bo mama już nie żyje, także wszystkiego spodziewałam się, ale nie tego, że takie coś mnie spotka, że jeszcze będę chować swojego ojca, że będę miała gdzie zapalić znicza, gdzie rodzina przyjdzie, pomodli się. Lista zidentyfikowanych dotychczas ofiar totalitaryzmów obejmuje 240 nazwisk. W wyniku działań IPN-u odnaleziono i wydobyto szczątki ponad 2000 osób. Krakowskie kwiaciarki na rynku głównym testują do końca marca nowe stoiska. Nowe budki mają zastąpić stare, składające się z parasolek i skrzyniek, mówi jedna z krakowskich kwiaciarek, Renata Zgałat. Generalnie panie są zadowolone. Chroni nas od wiatru, od deszczu. Jest całkiem inny komfort pracy niż wcześniej. Towar mamy na zewnątrz, ale my sobie swobodnie wchodzimy do środka, robimy sobie kompozycje, klient wchodzi do środka. Urzędnicy chcą, by po modyfikacjach nowe stoiska były używane już latem, mówi rzecznik krakowskiego magistratu Dariusz Nowak. Wszystko zależy oczywiście od tych uwag, od estetyki, od funkcjonalności, od tego, jak ono jest postrzegane również przez krakowian. Miasto ostrożnie musi wprowadzać nowe rozwiązania, ponieważ centrum Krakowa wpisane jest na listę dziedzictwa UNESCO i obowiązują w nim przepisy parku kulturowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek na północy Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, na ogół bez opadów. Na wybrzeżu możliwe słabe opady śniegu. W pozostałej części kraju zachmurzenie przeważnie duże, opady śniegu i deszczu ze śniegiem będą nam towarzyszyć. Na południu Polski opady głównie deszczu. Temperatura maksymalna na południu i południowym zachodzie od 5 do 11 stopni Celsjusza na plusie, na pozostałym obszarze od 1 do 4. Wysoko w górach wiatr w porywach do 80 km na godzinę, możliwe zawieje i zamiecie śnieżne, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 985 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Proszę państwa, rozpoczynamy poranek. Pora na Trójkę. Na zegarze 6,5 minuty po godzinie 6. Dzisiaj w następującym składzie Maciej Załęcki, Rafał Jarząbek, Staszek Perzyna, Radosław Nałęcz. Kłaniam się, witam serdecznie. Statystycznie 6 minut po godzinie 6. Zwykle się witamy w tym programie. Jeszcze mnie powinieneś przedstawić. To chciałem zostawić sobie na koniec. Dzień dobry. Dzień dobry. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Show on, get paid, and all that glitters is gold. Only shooting stars break.

Za nami jest 48 notowanie listy przebojów trójki. To notowanie otworzyła na miejscu 30 piosenka Iggy Popa, New Atlantis. To był spadek o 6 pozycji. Najniżej notowaną polską piosenką w 48 wydaniu listy przebojów trójki okazała się tym razem Lux Torpeda. Hydra była na 29 miejscu. Motorhead i Greedy Bastards tym razem awans o 2 pozycje ostatecznie wylądowali na 28. To Państwo teraz już decydują o kształcie kolejnego wydania listy przebojów trójki, dlatego zapraszam do głosowania. Można zrobić to na 2 sposoby, albo używając naszej aplikacji, czyli Państwa smartfonów, albo za pomocą strony internetowej lptpolskieradio.pl. Proszę głosować i do usłyszenia w piątek od godziny 19. Lista przebojów trójki. Proszę nie zapominać również o propozycjach. Tutaj 3. Skubas i Dawid Tyszkowski, co i tak nadejdzie. Proszę bardzo. Myslowic, Latawce to 2 propozycja i Puls Miast, Igo 3 propozycja do listy. Tomasz Miara, nie bez kozery, tak się nazywa. Ciekaw jestem, czy świętuje Dzień Statystyki, ale możemy być pewni jednego, że jeśli chodzi o kolejne notowanie, to wszystko zostanie zaprezentowane w piątek po godzinie 19. Jaki jest statystyczny Polak? W Dniu Statystyki proponujemy stworzenie takiego portretu. Nasz numer do dyspozycji. 2 2 7 3. I spływają pierwsze informacje. To, co nas wyróżnia, to przede wszystkim ludzie marudzić, narzekać, gadać o pogodzie i tym podobne. No i to jest pierwszy punkt, punkt wyjścia. Czy myślisz, że to ma związek na przykład z szerokością geograficzną, pod którą się znajdujemy, na której się znajdujemy? A dlaczego nie długością? No to, tak, no rzeczywiście chodziło mi o tak jakby usankcjonowanie tego miejsca naszego. Że krótki dzień, że długo, zwłaszcza zimą, wieczór, że noc, tak. Że mało światła, że mało witamin. I stąd to się bierze. Chociaż kiedyś rozmawiając z jednym z ekspertów stwierdził, że człowiek gdzieś tam 200 lat temu nie miał tego problemu, że ma za mało witamin. Po prostu więcej czasu spędzał na zewnątrz, bez względu na to, jaka była pora roku. I problem nagle się sam rozwiązał, prawda? Że wystarczy wyjść i trochę pooddychać. My otóż trochę zaburzamy ten obraz, chciałem zauważyć, bo my nie narzekamy przecież. My nie narzekamy. Czy nam od poniedziałku zdarzyło się narzekać na coś? Nie. Radek. Absolutnie nie. No nie. Proszę Państwa, chociaż myślę, że jesteśmy pod tym względem podobni do Anglików, oni też narzekają, cały czas rozmawiają o pogodzie. Z drugiej strony, no nie ma chyba lepszego... I też mało lepszej słońca. Dziedziny, Maja. Żeby rozpocząć rozmowę, żeby zagadać, żeby kogoś poznać. No w i każdej tego sytuacji zacząć. Się to sprawdza, to prawda. Tak. Oprócz tego jeszcze słuchacz... No statystycznego Polaka, pracując z ludźmi z całego świata, mogę powiedzieć, że pracujemy bardzo dużo. Jesteśmy narodem bardzo pracowitym, który troszeczkę lubi przykombinować, żeby sobie dorobić. Czyli kombinator narzeka. Nie, dużo powiedziane. Dużo. Troszeczkę lubi sobie przykombinować. Troszkę żeby sobie dorobić. Narzekać. 2 2 7 3. Dzisiaj zbieramy te nasze cechy narodowe. You say to me.

agresorów. Tymczasem sekretarz generalny NATO powiedział, że nie można wykluczyć, iż w ciągu kilku dni upadnie Bachmut, gdzie ukraińscy żołnierze toczą najcięższe walki z Rosjanami. Podczas spotkania unijnych ministrów obrony w Sztokholmie Jens Stoltenberg zaapelował o szybsze dostawy amunicji dla Ukrainy i obrońców Bachmutu. W Sejmie po pierwszym czytaniu projektu ustawy o likwidacji TVP Info został on przygotowany z inicjatywy prezydenta Warszawy, wiceszefa Platformy Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Projekt jest populistyczny i wpisuje się w kampanię wyborczą, mówił podczas debaty poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. To jest atak na wolność słowa i prawa do informacji obywateli. Tak, bo ta telewizja i radio publiczne dzisiaj są jedynym głównym przekaźnikiem prawdy, która was kłuje w oczy. Prawdy. I tej prawdy nie jesteście w stanie znieść. Z inicjatywą przygotowania projektu Rafał Trzaskowski wystąpił w 2020 roku w czasie kampanii prezydenckiej. IMGW ostrzega przed oblodzeniem w pasie od granicy z Niemcami do granicy z Białorusią. Ostrzeżenie obowiązuje do 8 rano w województwach lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim. Nawierzchnie dróg i chodników będą zamarzać po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Więcej o pogodzie po sporcie. To sport wywołany do tablicy. Krzysztof Łoniewski jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy dwóch kolejnych ćwierćfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bayern Monachium znów udowodnił i to już bez Roberta Lewandowskiego, że jest ekipą klasową i wyrzucił z rozgrywek paryskiego Pieszczocha. 2-0 pokonał na Fußball Arena Paris Saint-Germain, a że w Paryżu zwyciężył 1-0, to można stwierdzić, że w najlepszej ósemce rozgrywek zameldował się bez większych kłopotów. W drugim wczorajszym spotkaniu Tottenham w Londynie zremisował bezbramkowo z Milanem, a że w pierwszym meczu w Mediolanie 1-0 zwyciężyli Rossoneri, to z awansu cieszy się mistrz Włoch. Jedni mają Ligę Mistrzów, inni PKO Ekstraklasę, jedne i drugie rozgrywki mają zadeklarowanych sympatyków. Ci trzymający kciuki za Wisłę Płock i Wartę Poznań z ciekawością czekali na zaległe spotkanie tych drużyn i w Płocku gospodarze po 5 kolejnych porażkach wreszcie wygrali. 1-0. Goście ostatnie pół godziny grali w 10. Trener Wisły Paweł Stano mógł wreszcie odetchnąć. Bardzo się cieszę, że się nam udało wreszcie zdobyć 3 punkty i nabierzemy takiego wichoru. Te mecze nasze będą zdecydowanie lepsze, będziemy zbierali punkty. Mówił Paweł Stano. Wisła po wczorajszej wygranej jest w tabeli 9. Miała przecież świetną rundę jesienną, warta na wysokiej 7. pozycji. Teraz piłka ręczna i 10-bramkowa porażka naszych szczypiornistów z Francją w eliminacjach Mistrzostw Europy. Przegraliśmy w Gdańsku 28-38, co nie jest niespodzianką. Graliśmy z aktualnymi mistrzami olimpijskimi, a my, jak pokazały ostatnie Mistrzostwa Świata, ciągle nie potrafimy wyjść z kryzysu, w jaki wpadła ta dyscyplina. Tymczasowy trener naszej kadry, Bartosz Jurecki, nie brzmiał na przesadnie zdołowanego słabym wynikiem. Francuzi nam pokazali w pierwszej połowie, że są jedną z najlepszych drużyn na świecie i wykorzystują każde nasze potknięcie, każdy błąd. W drugiej połowie ten nasz powrót już był dużo lepszy i dużo lepiej to wyglądało, więc nic, mamy 2 dni, żeby oczyścić się, popatrzeć, co było nie tak i wychodzimy w sobotę i walczymy dalej. Trener Jurecki wspomniał o sobotnim spotkaniu rewanżowym we Francji. Pod siatką Kuprum Lubin 2-3 przegrało w plus lidze z Treflem Gdańsk. W Pucharze C w pierwszym spotkaniu półfinałowym PGS Kraj 1-3 uległa we Włoszech Azimutowi Modena. Rewanż za tydzień w Bełchatowie, a w Tauron Lidze Pań Wolej we Wrocławiu uległ 1-3 Grotowi Budowlanym Łódź. Pod koszem ciąg dalszy fatalnych występów Śląska Wrocław w rozgrywkach Eurocupu. Mistrzowie Polski właśnie przegrali po raz 14 w 15 kolejce rozgrywek. 76-83 z London Lions. Przegrał też Anwil Wrocławek 1 punktem, 84-85 u siebie z Gaziantep Basketball w pierwszym spotkaniu ćwierćfinałowym Pucharu Europy. Rewanż za tydzień w Turcji. Na zakończenie gratulujemy dyrektorowi Tour de Pologne Czesławowi Langowi statuetki Demest, czyli ważnego wyróżnienia na 19 gali sportu i biznesu. Każdego dnia ciężko pracujemy, aby nasze marzenie stało się realnością. Ćwierć wieku temu mieliśmy tylko ideę. Dzisiaj tworzymy największą coroczną imprezę sportową w naszej części Europy. Tu nie potrzeba fałszywej skromności, bo taki jest fakt i jestem z tego dumny. Dziękuję Kapitule za wyróżnienie, które stanie się motywacją i siłą do pracy, bo mamy przed sobą bogate plany, powiedział po gali Czesław Lang. Znów o sporcie na naszej antenie serwisowo za 2 godziny. Za godzinę więcej o piłkarskiej Lidze Mistrzów. Dziś Dzisiaj sporo chmur i opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Padać nie powinno na wybrzeżu. Temperatura na południu i południowym zachodzie od 5 do 11 stopni, na pozostałym obszarze od 1 do 4. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. Trójka. Program trzeci. Panowie, myślicie, że się utrzyma? Mam tutaj na myśli utwór, który przed nami... Bo tak cały czas na pierwszym miejscu, żadnej innej historii nie ma. Nie ma żadnej innej historii, bo tak tam jest taki minusik po prawej stronie. Mm-hmm. To znaczy, że nie zajmował jeszcze innego miejsca w zestawieniu niż miejsce pierwsze. No to się utrzyma. Utrzyma się. Pewnie, że tak. Jest sporo fanów tej grupy, no. Tak, do 24 marca, bo wtedy wychodzi płyta i pojawią się kolejne, więc będzie jakaś konkurencja. Depeche Mode. 19 minut pozostało do godziny 7. Zaglądamy na portal Polskiego Radia. No i myślę, że ważne informacje dla tych, którzy mają kredyty w złotych. Po decyzji RPP, Rady Polityki Pieniężnej, o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie pada pytanie o to, kiedy nastąpią obniżki. Analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sebastian Sajnuk ocenia, że może to nastąpić pod koniec tego roku. Ryzykiem dla takiego scenariusza jest wzrost ceny energii, no i pozostałych surowców. Większość analityków przewiduje, iż tak długa pauza oznacza zakończenie cyklu, a kolejnym ruchem będzie obniżka stóp. Sebastian Sajnuk podkreśla, że dotychczasowe decyzje Rady Polityki Pieniężnej zamroziły rynek kredytów hipotecznych. Zarówno liczba składanych wniosków, jak i kwoty udzielanych kredytów są znacznie niższe niż w latach ubiegłych. Analityk, cytując dane Biura Informacji Kredytowej, przypomniał, że w lutym liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła nieco ponad 6 tysięcy i była o 63% mniejsza niż przed rokiem. Więcej danych na ten temat na polskieradio24.pl. No dobrze, to my w takim razie zostaniemy w kwestiach, będziemy poruszać dalej kwestie finansowe, ale przemieścimy się na drugą stronę oceanu, bo nie tylko my oszczędzamy pieniądze, również Amerykanie to robią i coraz więcej Amerykanów uprawia turystykę medyczną po to właśnie, żeby zaoszczędzić. Te główne kierunki to Meksyk i Kostaryka. Amerykanie jeżdżą tam głównie na zabiegi dentystyczne, bo wiadomo, że w Stanach Zjednoczonych uśmiech to podstawa, taki piękny amerykański uśmiech, ale też kosmetyczne zabiegi. Przed pandemią około miliona obywateli amerykańskich podróżowało do Meksyku w celu skorzystania z leczenia. Dziś rynek w Meksyku szybko się odbudowuje i wraca niemal do poziomu sprzed pandemii, mówi Józef Woodman, czyli prezes organizacji Pacjenci Ponad Granicami. Pacjenci z Ameryki Północnej podróżują do Meksyku, aby zaoszczędzić około 50-70% w stosunku do tego, ile zapłaciliby w Stanach Zjednoczonych za wybrany zabieg, czyli to jest całkiem spora oszczędność. No i Kostaryka to też jest drugi miejsce, gdzie pojawiają się amerykańscy pacjenci. Natomiast prezes Woodman mówi o tym, żeby uważać na firmy, które oferują te usługi, świadczenia medyczne, ponieważ no, nie zawsze są to profesjonaliści i można faktycznie zrobić sobie poważne kuku, szukając lekarza za granicą, nie znając na przykład języka i określonych miejsc. Wczoraj Dzień Kobiet, a Instytut Transportu Samochodowego opublikował raport, z którego wynika, że panie jeżdżą wolniej, przestrzegają przepisów ruchu drogowego oraz zachowują większą kulturę na drodze, nie podejmują niepotrzebnego ryzyka, są dużo bardziej odpowiedzialne i powodują mniej wypadków. Należy jednocześnie podkreślić, że nie tylko mężczyźni jeżdżą niebezpiecznie. Męski styl charakteryzujący się brawurą w prowadzeniu pojazdów przejmują zwłaszcza młode kobiety. Mimo to wyliczenia ITS wskazują, że kobiety powodują o 1/3 mniej wypadków niż mężczyźni. Kobiety są posiadaczkami ponad 40% praw jazdy kategorii B. Mimo to w ubiegłym roku spowodowały niespełna 24% wypadków drogowych i niespełna 23% kolizji. No i zapraszamy w tej sprawie, jeśli państwo chcą uzupełnić swoją wiedzę, na polskieradio.pl. To też wiąże się z tematem przewodnim naszego dzisiejszego spotkania, bo to jest statystyka, czyli Dzień Polskiej Statystyki dokładnie świętujemy, więc budujemy sobie obraz Polki, Polaka. No i właściwie to też może być temat, który państwo możecie przecież poruszyć w swoich telefonicznych wyznaniach, że się tak wyrażę. 2 2 7 3. Jest jeszcze jedna informacja, tym razem z boskiego Buenos. No tutaj niestety blackouty, ponieważ no wyobraźmy sobie taką sytuację. W środę w Buenos Aires było 38 stopni Celsjusza na plusie. Trwa lato. To czekamy. Jest gorąco. Do nas jest przyjdzie przepięknie. W końcu. Do nas przyjdzie. Słuchacz w sprawie samochodów. Ja chciałem nadmienić, że w Polacy tak samo dobrze zda się na samochodach. Każdy zda się najlepiej. To a propos... Na wszystkim. To a propos prędkości, marek. Który jest dobry, a który się popsuje. Oczywiście, no motoryzacja trochę tak jak pogoda. Czy jest jakiś temat, na którym się nie znamy? Proszę bardzo. Trudne pytanie właśnie, zadałeś. Każdy trudne temat. Pytanie. Mamy coś do powiedzenia na każdy temat. 14 minut pozostało do 7. Zdjęcia marnowane szczęście. Nigdy nie wraca, choćbyś chciał. Tyle w życiu się zmienia. Zaufaj przeznaczeniu. Wykorzystaj tę chwilę. Może cię spotkać w środku dnia. Nie trać wiary w marzenia. Tyle jest do stracenia. Mężczyzn i 30% kobiet regularnie używa kremu z filtrem. Taka statystyka. To bardzo dobrze. Albo 11% Amerykanów sądzi, że HTML to rodzaj choroby. To ciekawe akurat. Język programowania. Chociaż tyle wiem. Ale na czym polega, to zupełnie już nie. 3% ludzi codziennie zmienia pościel. Taka statystyka. Albo 7% mężczyzn. Ale jak to tak mało? I 14% kobiet boi się psów. To trochę więcej niż tych, co zmieniają pościel, a tu chodzi o codzienną zmianę, prawda? Proszę Państwa, dzisiaj tworzymy portret statystycznego Polaka, statystycznej Polki. Jacy jesteśmy, co lubimy, czego nie, co nas denerwuje, a co nas uspokaja. Te wszystkie informacje zbieramy pod numerem 2 2 i 7 3. No i słuchacz, a propos informacji z dróg, a propos tego, że panie jeżdżą lepiej, no i statystyczny Polak, jak się zachowuje? Dorzuciłbym jeszcze, kierownica niekiedy odbiera rozum kierowcom. Tak to może byśmy powiedzieli. Pozdrawiam serdecznie. Tak jest, czyli było o narzekaniu, było już o umiejętnościach prowadzenia samochodu względem płci, prawda? O czym jeszcze nie było? Nie było jeszcze o tym, jak mówimy, w jaki sposób, co i do kogo. Statystyczny Polak czyta ćwierć książki rocznie. Mówi poszłem, a nie poszedłem. Włącza sobie światło, a nie włącza. Dlatego, że nie czyta. Pozdrawiam. No i to jest słuszna uwaga. Dziękujemy pięknie. 2 2 7 3. Dzisiaj w liczbach pływamy, w procentach również. Proszę zwrócić uwagę na poprawność językową. To się tyczy do mnie i do ciebie. Dobrze. I dzisiaj ćwierć książki przynajmniej, tak żeby uzupełnić statystykę. Jutro też ćwierć książki. Zgadzasz się? To może włączymy jakąś piosenkę. Maciek powiedział, nie. Maciek, nasz realizator, powiedział, że przepyta nas, więc tak, jesteśmy umówieni. Proszę bardzo. 9 minut pozostało do 7:00.